Yaralı Yüz, Jack London. Seslendiren Akın Altan. Jacob Kent, hayatının her gününü hırsından ve açgözlülüğünden muzdarip olarak geçirmişti. Bu da sonuçta müzmin bir güvensizliğe yol açmış, aklı ve kişiliği öyle yoldan çıkmıştı ki, onu uzlaşılması güç, kavgacı ve huysuz biri haline getirmişti. Kendisi ayrıca uyur gezer eğilimlerin kurbanıydı. Ve sabit mi sabit fikirli bir adamdı. Beşikten bu yana dokumacılıkla uğraşmıştı. Ta ki Klondike ateşi kanına girip onu dokuma tezgahından ayırana kadar. Kulübesi 60 mille Stuart nehrinin tam ortasında yer almaktaydı. Bu yolu kullanarak Dawson'a giden adamlar onu yüksek şatosuna kurulmuş bakımsız köhne yollarını kullandıkları için kervanlardan zorla geçiş ücreti alan soyguncu, haydut kılıklı bir barona benzetirlerdi. Böyle bir kişiliğin oluşturulması için biraz tarih bilgisi gerekeceğinden, daha az kültürlü yolcular onu çok daha bilindik bir yöntemle, ağırlıklı olarak güçlü sıfatların dikkat çektiği yakıştırmalarla tanımlarlardı. Bu arada kulübe onun değildi. Birkaç yıl önce madencilerin beraberinde getirdikleri bir sal dolusu kütükle inşa edilmişti. Çok misafirperver adamlardı. Onlar evi terk ettikten sonra bile hala o yoldan geçen yolcular için bu kulübe gecenin bir vakti konaklanabilecek bir yer olma özelliğini korumuştu. Bu kulübe kamp kurmak için gereken onca zamanı geri kazandırdığı için yolcular açısından çok kullanışlıydı. Kulübede konaklayan son yolcu yazılı olmayan bir kurala uyarak kulübeyi terk etmeden önce mutlaka ardından gelecek yolcu için düzgünce yığılmış bir miktar odun hazırlardı. En az yarım düzine, en çok 20 adamın çatısı altına sığınmadığı bir gece nadiren olurdu. Jacob Kent, bütün bunları gözlemledikten sonra işgalci bir egemenlik sergileyerek kulübeye yerleşmişti. O zamandan beri kulübeye gelen bitkin yolcular bir gece, üstelik de yerde uyuyabilmek için kişi başına $1 vermek zorunda bırakılmıştı. Jacob Kent, altın tozlarını tartarken bir yandan da dökülenleri çalmayı hiç aksatmıyordu. Üstelik öyle bir tertip hazırlamıştı ki, gelen yolcular onun odununu toplayıp suyunu da taşıyorlardı. Bu düpedüz korsanlıktı. Ne var ki yolcuları uysal tabiatlı insanlardı. Bu nedenle ondan tiksinseler de onu kendi günahlarıyla baş başa bırakmayı tercih ediyorlardı. Bir Nisan gününün öğle sonrasında avına susamış bir örümcek misali kulübesinin kapısına oturmuş, bir yandan geri dönmekte olan güneşin sıcaklığında kendinden geçerken bir yandan da olası sinekleri görebilmek için yolu gözetlemekteydi. Yukon, kuzey-güney uçlarında yer alan dönemeçlerde kaybolan ve bir kıyıyla diğeri arasında en az 2 mil bulunan bir buz denizi görüntüsüyle ayaklarının altında uzanmaktaydı. Bu denizin haşin göğsünde 2000 mil uzunluğunda ve yaklaşık 2,5 metre genişliğindeki kızak yolu uzanmaktaydı. Hristiyan aleminde yayan gidilen başka hiçbir yol bu yol kadar beddua almamıştır. Jacob Kent, o öğleden sonra kendini kısmen daha iyi hissetmekteydi. Bir önceki gece yeni bir rekor kırarak misafirhanesinde 28 yolcuyu barındırmıştı. 4 tanesi kendi yatağının altında horlamıştı. Evet, çok rahat bir gece olmamıştı belki ama sonuçta altın tozunu tuttuğu kesesi fark edilir derecede ağırlaşmıştı. Kesesi, içinde göz alıcı parlaklıklarıyla sakladığı sarı hazinesiyle birlikte onun hem mutluluk kaynağı hem de ruhunun zehri olmuştu bir kere. Cennet ve cehennem bu kesenin ağzında durmaktaydı. Misafirhanesi, tabiatı gereği ona özel bir alana sahip değildi. Bu nedenle soyulmak onun başlıca korkusu haline gelmişti. Bu saçı sakalı uzamış, korkutucu görünümlü gözü kara yabancılar için onu alıp gitmek işten bile olmayabilirdi. Bu durum çoğunlukla rüyalarına girer, gecenin bir vakti kabuslarının boğazını sıkan eliyle uyanırdı. Rüyalarında ona sıkça görünen bir takım soyguncu tipleri vardı. Artık onları oldukça yakından tanır hale gelmişti. Özellikle de sağ yanağında derin bir yara izi olan güneş yanığı tenli adamı. Onca olası soyguncu içinde en ısrarlı olanı bu adamdı. Onun yüzünden Kent uyanık olduğu zamanlarda kulübenin içindeki ve dışındaki çeşitli yerlere kesesi için saklama yerleri ayarlamıştı. Keseyi sakladıktan sonra hiç olmazsa birkaç gece rahat nefes alıyordu. Ne var ki rüyasında yaralı yüzlü adamı keseyi sakladığı yerden çıkarırken yakalıyor, tam bu boğuşmanın ortasında uyanıyordu. Uyanır uyanmaz da doğruca keseyi alıp bulunmasının çok daha zor olacağını düşündüğü başka bir yere saklıyordu. Doğrudan bu hayallerin kurbanı olduğu söylenemezdi. Bu hayallerin onu bu derece etkilemesinin asıl nedeni kehanetlere ve düşünce aktarımına inanıyor olmasıydı. Ona göre bu rüya soyguncuları aslında o anda kanlı canlı yaşayan gerçek kişiliklerdi. Gördükleri de onların yıldızsal gösterimleriydi. Bedenen nerede oldukları hiç önemli değildi. Önemli olan ruhlarında onun serveti üzerine bir takım arzular besliyor olmalarıydı. Bu yüzden kapısının eşiğinden adım atan biçarelerin kanını emmeye devam etti. Diğer taraftan kesesinin ağırlığını gittikçe arttırdığından korkularını da büyütmekteydi. İşte öylece kapısında oturmuş güneşlendiği sırada birden aklına gelen bir düşünceyle ayağa fırladı. Yaşamın güzellikleri durmaksızın tekrarlanan altın tozu tartma işleminde yatıyordu. Ancak bu memnuniyet verici uğraşın üzerine bir gölge çökmüştü. Şimdiye kadar kovmayı başaramadığı bir gölgeydi bu. Altın tarttığı terazinin kefeleri oldukça küçüktü. En fazla 550 gram civarında tartabiliyorlardı. Oysa kesesindeki toz bunun neredeyse 3 katına ulaşmıştı. Sahip olduğu tozun hepsini bir seferde bir türlü tartamamıştı. Bu yüzden kendini son derece yeni ve ulvi bir amacı gerçekleştirmekten alıkoyulmuş gibi hissediyordu. Bunu yok sayacak olsa tatmin duygusu çok ama çok eksik kalacak, doyurulmamış olacaktı. Üstelik bu sefil engel sahip olmanın gücünü de azaltarak önemsizleştirmekteydi. İşte onu birden ayağa kaldıran şey, bu derdine deva olacak bir çözüm bulmuş olmasıydı. Yolu her iki yönden de iyice kolaçan etti, gelen giden olmadığını görünce içeri girdi. Birkaç dakika içinde çoktan masanın üzerini boşaltmış, teraziyi yerleştirmişti. Terazinin bir kefesine 465 gram ağırlığındaki diskleri koydu. Diğerine de kefeleri dengeleyene kadar altın tozu. Sonra diskleri alıp kefesinin ağırlığı diğerine eşitleninceye kadar altın tozu koydu. Böylece her iki kefede toplam 965 gram altın tozunu aynı anda tartabilmiş oluyordu. Sonra kefelerin birindeki tozu diğerine ekleyerek boşalan kefeyi kesede kalan altınlarla doldurdu. Sonunda kesedeki altınlar tamamen tartılmış, kent de bu sırada ter içinde kalmıştı. Tartma işlemi bittiğinde muazzam bir sevincin ve esriklik halinin etkisiyle vücudu zangır zangır titremekteydi. Bununla birlikte keseyi içindeki son taneye kadar boşaltmış, bu da terazinin dengesini bozmuş, bir kefe ağır basarak masanın üzerine inmişti. Eşitliği tekrar sağlayabilmesi için diğer kefeye 1,5 gramlık bir peni ağırlığıyla 5 toz tanesi eklemesi gerekmişti. İşlem tamamlandığında başını arkaya atıp hayretler içinde kala kaldı. Kese boşalmıştı ancak kefelerin tartım olasılığı sınırsız hale gelmişti. Onlarla tek bir tanecikten tutun da kilolarca altına kadar sonsuz sayıda tartım yapılabilirdi. Hırs tanrısı ateşten parmaklarını Jacob Kent'in kalbinin üzerine koymuştu. Güneş batıya doğru ağır ağır ilerleyerek alçalmıştı. Şimdi ışıkları açık kapıdan içeri dalarak masanın üzerindeki sarı tozları yüklenmiş kefeleri aydınlatmaktaydı. Bu kıymetli mi kıymetli tepeler Kleopatra'nın altın göğüsleri gibi kendilerine çarpan ışıkları geri yansıtmaktaydılar. Zaman ve mekan ortadan kalkmıştı. ''Aman tanrım! Gözlerime inanamıyorum. Görünüşe bakılırsa burada yüklü bir zulan var. Öyle değil mi?'' Jacob Kent sesi duyar duymaz dönerek hemen elinin altında sayılan çift namlulu tüfeğini kaptı. Gözlerini kaldırıp davetsiz misafirin yüzüne baktığındaysa kendini bir an için kaybederek olduğu yerde sendeledi. Bu yaralı yüzlü adamdı. Adam merakla Kent'in yüzüne baktı. ''Aa, merak etme!'' dedi elini itiraz edermiş gibi sallayarak. ''Ne sana ne de o lanetli altınlarına herhangi bir zararım dokunmaz benim.'' ''Niye titreyip duruyorsun?'' diyerek ekledi düşünceyle, Kent'in yüzünden akan teri ve titreyen bacaklarını gördüğünde. ''Neden ağzını açıp bir şeyler söylemiyorsun?'' diyerek devam etti. Bu sırada diğeri hala nefes almak için kendiyle boğuşmaktaydı. ''Ne o? Yoksa ters giden bir şey mi var? Sorun ne ahbap?'' ''Bu nasıl oldu?'' diye sordu Kent. Titreyen işaret parmağıyla adamın yanağında boylu boyunca uzanan korkutucu yara izini göstererek. Nihayet ağzını açıp konuşabilmişti. ''İkinci kaptan beni gemiden şöyle bir aşağı sallandırdığında koca çeneli bir balığın sivri dişleri yaptı bunu. Hem bu senin için neden bu kadar önemli ki? Sana ne? Bunu sormanın sana faydası ne? Allah'ın cezası, sana bir zararı var mı bunun? Sizin beğeninizi yeterince tatmin etmiyor mu yoksa? Hadi söyle, bilmek istiyorum.'' ''Hayır, hayır,'' diyerek yanıtladı Kent, oracıktaki bir sandalyeye yüzünde hastalıklı bir sırıtışla çökerken. ''Sadece merak ettim. Daha önce bunun gibisini görmüş müydün? diye sordu adam acımasız bir ifade takınarak. Hayır, muhteşem öyle değil mi? Evet, diyerek başını salladı Kent, davetsiz misafirin huyuna gitmeye gayret ederek. Bu yüzden karşısındaki öfke patlamasına tamamen hazırlıksız yakalandı. Seni lanet olası kan emen deniz süngeri! Kudretli Tanrı'nın bir adamın yüzüne koyduğu bir yara için muhteşem diyerek neyi kastediyorsun? Seni... O anda denizin bu ateşli çocuğu öfkeyle patlayarak doğuya özgü bir ağzı bozuklukla bağırmaya başladı. Sövgülerine tanrıları, şeytanları, canavarları ve insanoğlunu karıştırarak erkekliğinin gücünü vahşice açığa çıkararak sövdü. Öyle ki Jacob Kent'in bu durum karşısında dili tutulmuştu. Sanki fiziksel şiddete maruz kalmaktaymış gibi kollarını kaldırmış, kendini geriye doğru çekerek olduğu yerde büzülmüştü. Öyle korkmuştu ki, diğeri bunu görünce kahkahaya boğulmuş, ürpertici sövgülerini yarıda kesmek zorunda kalmıştı. ''Güneş yoldan tamamen çekildi,'' dedi yüzünde yara izi olan adam, seyrekleşmiş gülme nöbetlerinin arasında. ''Benim tek istediğim, senin de anlayacağın gibi biriyle çene çalmak. Şu ateşi yakıver. Ben köpekleri beslemeye gidiyorum. Odunlar konusunda cimrilik yapma adamım. Nasılsa geldikleri yerde daha çok var. Hem senin de baltanı sallamaya yetip de artacak kadar zamanın var. Odun kesmeye gittiğinde bir kovada su getiriver. Acele et. Yoksa seni acele etmeye zorlamak zorunda kalacağım. Bana da iyilik yap ve çabuk davran.'' Böyle bir şey ne görülmüş ne de duyulmuştu. Jacob Kent ateşi yakıyor, odun topluyor, su taşıyordu. Bunlar bu zamana kadar hep misafirlerin yaptığı işler ola gelmişti. Jim Cardigi, Dawson'dan ayrıldığında yol üstündeki kulübede gelen gidenden haraç kesen bu Shylock'un. Shylock, Shakespeare'in Venedik Taciri adlı oyununda çizdiği Yahudi tefeci tiplemesi. Haksızlıklarıyla ilgili bilgiye sahipti. Dahası yol boyunca karşılaştığı yolcular anlattıklarıyla bu tefecinin suçlarını biraz daha kabartmışlardı. Böylelikle Jim Cardigi, denizci şakalarını seven bir denizci olarak kulübeye vardığında bu adamın haksız egemenliğini ortadan kaldırmayı kafasına koymuştu. Yüzündeki yaranın pek de anlamlandıramadığı bir şekilde işini kolaylaştıran bir etkisi olduğunu fark etmişti. Yaranın adamda yol açtığı dehşeti görmüş, bundan merhametsizce yararlanmaya karar vermişti. ''Yalan sokör olayım. Gerçekten çok eline çabuk biriymişsin.'' dedi Jim takdir eden bir edayla. Ev sahibi sağa sola koşturuyorken bir köşede durmuş onu izliyordu. ''Klondike'da senin paralarını harcayabileceğin güzel bir bar var. Oraya nehrin yukarısından aşağısından çıkıp gelen adamlar olur. Onlardan sana dair çok şey dinledim. Ama böyle neşeli bir adam olduğun hakkında hiçbir fikrim yoktu.'' Jacob Kent bu sırada tüfeğini kapıp adamı vurmak için delice bir arzu duymaktaydı. Ancak yara izinin etkisi hala çok kuvvetliydi. Bu adam rüyalarında gördüğü, onu defalarca ruhen soymuş yaralı yüzlü adamın ete kemiğe bürünmüş gerçek haliydi. Karşısında duran, serveti üzerinde hain planlar kuran ruhun cisimleşmiş haliydi. Bu yüzden bu durumun tek bir açıklaması vardı. Yaralı yüzlü adam onu soymaya gelmişti. Ah, o yara! Gözlerini ona bakmaktan alıkoyamıyor, baktıkça kalp atışlarının hızlanışına engel olamıyordu. Gözlerini çekmeye çalıştıysa da sanki pusula iğnesinin kaçınılmaz olarak hep kuzeye döndüğü gibi gözleri hep aynı noktaya, yaraya dönüyordu. ''Sana bir zararı dokunuyor mu?'' dedi Jim Cardigi birden patlayarak. Diğerinin kendinden geçmişliğini açıkça ortaya koyan bakışlarını yakaladığında yaymak üzere battaniyeyi savurmaktaydı. ''Hadi şu ışığı söndür, yatağına gir ve battaniyeni üzerine çekip zıbar. Yoksa o sarı tepecikleri darmadağın ederim.'' Kent öyle sinirliydi ki gaz lambasını söndürebilmek için 3 defa üflemesi gerekti. Lambayı söndürdükten sonra da makosenlerini bile çıkarmadan battaniyesinin içine kıvrıldı. Kısa bir süre geçmişti ki denizci yere yapılmış sert ve rahatsız yatağında gürültüyle horlamaya başladı. Ancak Kent bir eli tüfeğinde bütün gece gözünü bile kırpmamaya karar vermiş halde karanlığı izlemekteydi. Yaklaşık 2,5 kilo ağırlığındaki altınını gizlemeye zaman bulamamış, bu nedenle kesesini yatağının tepesindeki cephane kutusuna koymuştu. Sonunda ruhunun üzerine çeken altınların ağırlığı yüzünden dayanamayıp uykuya yenilmişti. Elinde olmadan uykuya dalmış olmasaydı, uyur gezerliği de hortlamamış olacaktı. Ateş giderek zayıflamış, sonunda sönmüştü. Soğuk, kütüklerin arasındaki yosunla doldurulmuş çatlaklardan sızıyor, içerinin sıcaklığını düşürüyordu. Dışarıdaki köpekler ulumalarını kesip içinde köpek bakıcılarına ve birbirinin aynısı, Angaryaca efendilere yer olmayan somonlarla tıka basa dolu cennetlerin hayaliyle karın içine kıvrıldılar. İçeride ise denizci kütük gibi uyumaya devam ederken ev sahibi tuhaf düşlerin kurbanı olarak yatağında bir o yana bir bu yana dönmekteydi. Neredeyse gece yarısı olmuştu ki birden üzerindeki battaniyeyi savurarak ayağa fırladı. Asıl dikkate değer olan o andan itibaren yaptıklarını lambayı yakmadan karanlıkta yapmış olmasıydı. Bu anda gözlerini kapalı tutmasının nedeni belki odanın karanlık olması, belki de ziyaretçisinin yüzündeki yara izini görmekten ölesiye korkmasıydı. Ancak nedeni ne olursa olsun gözleri kapalı bir halde cephane kutusunu açtı, tek bir parçasını bile düşürmeden tüfeğini alabildiğine cephaneyle doldurdu. Ardından kutuyu kapatıp yatağına yattı. Gün ışığı çelikten parmaklarıyla pencereyi tıklatmıştı ki Jacob Kent uyandı. Dirseğinin üzerinde dönerek kutunun dilini kaldırıp içini kolaçan etti. Gördüğü ya da görmediği şey her neydiyse Jacob Kent'in evhamlı yaratılışı düşünülecek olursa bilindik bir etki yaratmıştı. Yerde uyuyan adama baktı. Kutunun dilini yavaşça yerine yerleştirdi ve sırtını döndü. Yüzünde pek de alışıldık olmayan bir sakinlik gözleniyordu. Tek bir kası bile hareket etmiyordu. Ne heyecan ne de huzursuzluk alametleri vardı yüzünde. Uzunca bir süre bu şekilde yattıktan sonra soğukkanlı, denetimli bir edayla ayağa kalktı, sessiz ve acelesiz bir şekilde hareket etti. Jim Cardigan'in başının hemen üzerindeki mahya kirişine büyükçe bir kanca takılmıştı. Jacob Kent, olabildiğince sessiz çalışarak kancadan 1,5 santim kalınlığında bir ip geçirip, ipin her iki ucunu da yere kadar uzattı. İpin bir ucunu göğsüne bağladı, diğer ucunu da kement yapacak şekilde büküp düğümledi. Ardından tüfeğini hazır edip uzanabileceği yakınlıkta duran geyik derilerinden yapılma sırımların üzerine koydu. İradesini zorlayıp yaranın görüntüsüne katlanarak kement yaptığı ipi uyuyan adamın başından geçirdi. Kendi ağırlığını geriye vererek ipi gerdi, aynı zamanda da tüfeğini kavrayıp beklemeye koyuldu. Jim Cardigan boğulacakmış gibi uyandığında şaşkınlık içinde burnuna dayanmış iki çelikten kuyuyla karşılaştı. ''O nerede?'' diye sordu Kent, bir yandan da ipi hafifçe gevşeterek. ''Seni kahrolası! Aa!'' Bu sırada Kent ağırlığını tekrar arkaya vererek ipi gerdi ve diğerinin lafını ağzına tıkadı. ''Lanet olasıca! Aa! O nerede?'' diye tekrarladı sorusunu Kent. ''Ne nerede?'' diye sordu Cardigan nefes alır almaz. ''Altınlar! Ne altını?'' diye sordu denizci şaşkınlıkla. ''Gayet iyi biliyorsun. Benim altınlarım.'' ''Onları görmedim. Ne zannediyorsun beni? Tasarruf mevduatı falan mı? Hem senin altınlarınla ne işim olur ki benim?'' ''Belki bunun cevabını biliyor, belki de bilmiyorsun. Ama benim için fark etmez. Sen bunu bilene kadar nefesini keseceğim. Eğer elini kaldıracak olursan kafanı uçururum.'' ''Palavra!'' diye bağırdı Cardigan ip gittikçe boynunu sıkarken. Kent bir an için ipi gevşetti. Bundan yararlanan denizci boynunu kımıldatarak kemendi biraz olsun bollaştırıp biraz daha yukarı kaymasını sağlamıştı. Böylelikle ip tam çenesinin altına kadar çıkmıştı. ''Evet!'' diye sordu Kent. Bir açıklama bekliyordu. Ancak Cardigan sırıttı. ''Hadi devam et asılmaya! Seni kahrolası adi herif!'' Sonrasında denizcinin öngördüğü şekilde yaşanan trajik durum bir komediye dönüştü. Cardigan Kent'ten daha ağır bir adam olduğundan Kent kendi ağırlığıyla ipi gererek onun ayaklarını yerden kesebilmek için uğraştıysa da bunu yapamadı. Tüm ağırlığıyla ipe asıldıysa da denizcinin ayakları hala yere değdiğinden ağırlığının bir bölümünü taşıyorlardı. Ağırlığının bir kısmı da tam çenesinin altındaki temas noktasıyla taşınmaktaydı. Denizciyi asmakta başarısız oldukça Kent ipe iyice asılıyor, adamı kah konuşturmak, kah yavaşça boğmak niyetiyle çırpınıp duruyordu. Ancak yaralı yüzün asılmaya niyeti yoktu. 5, 10, 15 dakika geçmişti ki Kent sonunda umutsuzca kurbanının boynundaki ipi gevşetti. "Peki," dedi alnından akan teri silerken. "Eğer asılmadıysan vurulman gerekir. Hem bazı adamlar zaten asılarak ölmek için doğmamışlardır. Bunu burada, kulübenin içinde yapacak ve ortalığı batıracak olman da güzel, öyle değil mi?" dedi Cardigan. Zaman kazanmaya çalışıyordu. "Bak şimdi sana ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. İkimiz de sakin sakin düşünelim biraz. Sen altınını kaybettin. Onların yerini bildiğimi söylüyorsun. Ben de bilmediğimi söylüyorum. Şöyle düşünüp bir orta yol bulalım." "Palavra!" diye atıldı Kent. Bunu söylerken kıskançlıkla diğerinin telaffuzunu taklit etmişti. Bu meselenin çözüm yolunu gayet iyi biliyorum. Sen de bunu göreceksin. Eğer en ufak bir harekette bulunursan seni mıhlarım. Kutsal Meryem adına. Kutsal Meryem seni seviyorsa Tanrı'nın acımasını hak edersin. Ne dersin? Seviyor mu? Kent bir hamleyle adamın yanına yaklaşıp tüfeğin soğuk namlusunu adamın alnına dayadı. Şimdi sessiz ol. Kılını bile kıpırdatırsan kafanı uçururum. Tetik her an parmaklarının ucunda çekilmeyi bekleyecek kadar yakın olmasına rağmen Kent bir dokumacı olduğundan bir iki dakika içinde çabucak adamın ellerini ve ayaklarını da bağladı. Sonra adamı kulübenin dışına sürükleyerek aynı anda nehri ve yükselen güneşi izleyebileceği bir yere çekti. ''Sana öğlene kadar izin, sonrasında ne?'' ''Yoksa öbür dünyayı boylarsın. Ama eğer konuşursan seni devriyeler gelene kadar tutarım.'' ''Bu bir anlaşma mı?'' ''Ben bir kuzu kadar suçsuzken sen beni haksız yere suçluyor, cehennem ateşinde yanmam için öbür dünyaya göndermekle tehdit ediyorsun.'' ''Seni kahrolası yaşlı aydut!'' Jim Cardici küfürbazlık konusunda kendini aşarak sövdü durdu. Jacob Kent ise bu anın tadını daha rahat çıkarabilmek için bir sandalye çekip oturdu. Kelime dağarcığının olabilecek bütün kombinasyonlarını kullanarak sövdükten sonra denizci sakinleşerek derin düşüncelere daldı. Bir yandan da gözleriyle güneşin oldukça hızlı gerçekleşen yükselişini takip etmekteydi. Köpekler hala kızağa çekilmemiş olmanın şaşkınlığı içinde dolanıp durmaktaydılar. Denizcinin çaresizliğini hissetmişlerdi sanki. Ne olduğunu çıkaramasalar da bir şeyin ters gittiğinin farkına varmış, bu yüzden acı acı uluyarak sahiplerinin etrafında dönmeye başlamışlardı. ''Hey, dağılın!'' diye bağırdı yaralı yüzlü adam. Bir yandan da solucanınkini andıran tavırlarla onları tekmelemeye çalışarak. Bunu yaparken boşluklu, eğimli bir yerde bulunduğunu fark etmişti. Hayvanlar dağılır dağılmaz, göremese de hissettiği bu eğimi incelemeye koyuldu. İncelemesinden doğru sonuçlar çıkarması fazla zamanını almadı. İnsanların doğası gereği tembel yaratılışta olduklarına inanır, bir işte harcaması gerekenden fazla çaba harcamazdı. Bir kulübe yaparken çatısına toprak koymak gerekirdi. Tembel yaratılışı düşünülecek olursa, bu toprağı çatıya çıkarırken fazla yorulmayacağı kadar yakın bir yerden bulması gerekirdi. İşte denizci de o sırada tam bu toprağın çıkarıldığı yerde açılan deliğin kenarında oturmaktaydı. Bu bilgiyi tarttı ve bu delikten yararlanmaya kalksa işlerin epey uzayacağına karar verdi. Bu yüzden dikkatini ellerini ve ayaklarını bağlayan geyik derisinden yapılma sırımlara verdi. Elleri arkasında bağlanmıştı. Kara dokunduklarından ıslanmışlardı. Bu ıslaklığın ham deriyi biraz daha gerginleştireceğini biliyordu. O yüzden nemle birlikte kendi de göze görünür bir çaba göstermeksizin sırımları germeye başladı. Umutla yolu gözlemekteydi. 60 mil tarafında karları aydınlatan güneşin parlak ışıkları içinde bir an için kara bir nokta görür gibi oldu. Merakla bu noktayı izlemeye koyuldu. Buz tepelerinin üzerine çıkıp inen siyah noktanın çukurlara bata çıka ilerlediğini görebiliyordu. Ancak düşmanını kuşkulandırmaktan endişe ettiğinden kısa bakışlarla takip ediyordu. Bir seferinde Jacob Kent ayağa kalkıp yolu kolaçan ettiğinde Cardici oldukça korkmuştu ama o sırada yaklaşan kızak, bir buz çukurunu aşmaya çalışırken görüş alanının dışına çıkmış, böylece tehlike atlatılabilmişti. ''Bana yaptıkların için asıldığını göreceğim.'' dedi Cardici tehditkarca. Aslında yalnızca diğerinin dikkatini kendine çekmeye çalışıyordu. ''Cehennemi boylayacaksın, görürsün, boylayacaksın.'' ''Hayaletlere inanır mısın?'' dediğinde Kent'in ani sıçrayışını görünce ilgisini çekebileceğine sevinerek devam etti. ''Şimdi bir hayalet, bir adamı söz verip yapmadığı şeyler yüzünden ömrü boyunca rahat bırakmama hakkına sahiptir. Sekiz çanları çalıncaya, yani saat 12 oluncaya kadar kılıma bile dokunamazsın. Çünkü öyle söz verdin. Eğer buna uymazsan seni bir daha rahat bırakmam. Duydun mu beni? Bir dakikadan az ya da çok sürer ama sonunda seni yakalarım. Bu yüzden sözünü tutsan iyi olur ahbap.'' Jacob Kent şüphe dolu gözlerle izledi ancak konuşmadı. ''Kronometren nasıl? Hangi meridyendeyiz? Senin saatinin doğru işlediği ne malum?'' diyerek üsteledi Cardici. Ümitsizce celladından birkaç dakika daha koparmaya uğraşıyordu. ''Çorak toprakların saatini mi kullanıyorsun, yoksa şirketinkini mi? Çünkü eğer beni çanlar çalmadan önce öldürürsen huzur bulmayacaksın. Seni dürüstçe uyarıyorum, geri gelirim. Eğer saatin yoksa da saatin kaç olduğunu nasıl bileceksin? Bunu bilmek istiyorum. Nasıl bileceksin? Seni zamanında öldüreceğim, meraklanma, diyerek yanıtladı Kent. Bir güneş saatim var. O iyi ölçemez. 32 derecelik sapma var ibrede. Kazıkları ayarladım. Bunu nasıl yaptın? Pusula mı kullandın? Hayır, kuzey yıldızına göre sıraladım. Emin misin? Evet, eminim. Kardeşi iç geçirerek yolu tekrar gizlice kolaçan etti. Kızak küçük bir tepeciği aşmak üzereydi. Yaklaşık bir mil kadar kalmıştı. Köpekler son hızla koşarak kızağı çekmekteydiler. Gölgeler çizgiye ne kadar yakın? Kent ilkel güneş saatine doğru yürüyüp inceledi. 7,5 santim civarında, dedi dikkatlice ölçerek. Silahı ateşlemeden önce 8 çanlarının çalmasını bekle. Olur mu? Kent başıyla onayladı ve iki adam da sessizliğe gömüldü. Kardeşinin bileklerinde sırımlar ağır ağır gerilmekteydiler. O da sırımları yavaşça elinin üzerine doğru kaydırmaya başlamıştı. Gölge ne kadar yaklaşmış? Söyleyebilir misin? 2,5 santim. Kardeşi yavaşça olduğu yerde kıpırdanarak ipleri biraz daha kaydırdı. Şimdi ne kadar yakın? 1,5 santim. Bu sırada yaklaşan kızağın ayaklarının gıcırtıları duyuldu. Kardeşi gözünü yola çevirdi. Kızağın sürücüleri dik bir biçimde kızağın üstüne oturmuşlardı. Köpeklerse son hızla kızağı kulübeye doğru çekmekteydiler. Kent bu sırada silahını omzuna alarak rüzgar gibi geriye döndü. ''Hala 8 çanları çalmadı.'' dedi kardeşi. ''Unutma, seni nerede olursan ol, bulur ve yakarım.'' Jacob Kent olduğu yerde sendeledi. O sırada güneş saatinin yanında, kurbanından yaklaşık 10 adım kadar uzakta durmaktaydı. Kızaktaki adamlar olağan dışı bir durum olduğunu fark etmiş olmalıydılar. Çünkü sürücü kızağın üzerinde ayağa kalkmış, köpekleri daha sert kamçılamaya başlamıştı. Gölgeler çizgiye ulaştı. Kent gölgelerin durumunu inceledikten sonra dönüp, ''Hazırlan.'' dedi ağırbaşlılıkla. 8 çan. Kent'in tetiği çekmesinden bir saniye kadar önce kardeşi kendini yanındaki çukurun içine yuvarladı. Kent bunu görüp ateş etmeyi erteleyerek çukura doğru yürüdü. Bu sırada tam kardeşi çukurun içinde ayağa kalkacak gibi olmuştu ki silah yüzünün ortasında patladı. Ancak tüfeğin ağzından hiç duman çıkmamıştı. Onun yerine tüfeğin arkasından yükselmekteydi duman. Jacob Kent yere yığıldı. Köpekler süratle gelmiş olduklarından zamanında duramamışlar, bu nedenle kızak Kent'in vücudunun üzerinden geçmişti. Jim Cardigy ellerini çözüp çukurdan dışarı çıktığında kızağın sürücüsü kızaktan inmiş yanına gelmişti. ''Jim!'' dedi yeni gelen adam. Onu tanımıştı. ''Neler oldu burada?'' ''Ne mi oldu?'' ''Ah, önemli bir şey değil. Zinde kalabilmek için bazen böyle maceralara atılıyorum işte.'' ''Ne mi oldu?'' ''Sen kahrolası salak! Neler olmuşmuş? Şu ipleri hemen çöz yoksa neler olduğunu ellerimle gösteririm. Çabuk ol! Yoksa güvertenin tabanını taş yerine seninle sürterim.'' ''Ha?'' diyerek devam etti konuşmasına diğeri. Bu sırada bıçağını çıkarmış ipleri kesmekteydi. ''Neler oldu? Bilmek istiyorum. Söyle hadi neler oldu ha?'' Kent ölmüştü. Ağzından doldurmalı eski model tüfeği de yanında durmaktaydı. Çelikle tahta birbirinden ayrılmıştı. Sağ namlunun arka tarafında birkaç santim uzunluğunda bir yarık açılmıştı. Denizci tüfeği alıp dikkatle inceledi. Çatlaktan parıltılar saçan sarı bir toz akmaktaydı. Jim Cardigy o anda olup bitenlerin nedenini kavramıştı. ''Şimdi anlaşıldı!'' dedi kükreyerek. ''İşte anlaşma! İşte kahrolası altınlar! Allah belalarını versin! Hemen bir kap bulup getirmezsen senin de belanı versin Charlie!'' Son.